Волошенюк Дмитро Тимофійович. Дорога віри. Я народився у християнській православній сім'ї. Після закінчення школи в 1956 році був мобілізований до армії та відправлений на збирання врожаю на цілинних землях Казахстану. Пройшовши курси молодого солдата, після присяги був зарахований до річної школи молодших командирів. Під час проходження навчання перед його закінченням мене запросили на розмову до спеціального відділу КДБ. Вперше побачив кімнату для допитів. Кімната велика, вікон немає, стіни оббиті подушками під шкіру. Стіл міцний, табурет закріплений, і на столі лежав пістолет. За столом сидів відомий мені офіцер у званні старшого лейтенанта особливого призначення. Напиши два слова. Мене привели до кімнати допитів. Похмура та пригнічуюча обстановка зі слабким освітленням. Горіла одна електрична лампа ват на 40. За мною двері зачинилися. Офіцер запросив мене сісти за стіл навпроти нього. Вигляд його був дуже строгий і навіть суворий. Не таким я бачив його майже щодня, але усміхненим і привітним. При зустрічі назвав мене на ім'я та по батькові. Дивиться на мене, поклав білий аркуш паперу та промовив: «Напиши два слова. Бога немає». А я своєю чергою запитую: «А що, він є?» Офіцер відповів, що Бога нема. Далі говорю йому, що він сам відповів на поставлене запитання. Навіщо писати? Він мені каже у відповідь: «А що тобі варто написати два слова, що Бога немає?» Відповідаю йому: «Мені нічого не варто написати ці два слова, але ви самі дали відповідь, і який сенс мені писати? А по-друге, у мене ніколи до вас не виникало це питання, чи є Бог, чи його немає. У школі вчать, що Бога нема. Якщо ви наполягаєте, щоб я написав, то не писатиму. За свої слова потрібно відповідати. І тому є причина. Займуся цим питанням, є Бог чи ні. Повинна бути правильна відповідь на поставлене питання. І якщо Бог є, то ви не змусите мене написати, що його немає. А якщо Бога немає, то не змусите написати, що він є». На це офіцер відповів мені: «А це ще подивимося». Згодом почали з'являтися в моєму записнику іноземні адреси з Англії, Америки, Франції, написані почерком, схожим на мій. Перестав отримувати листи від батьків та друзів. Минуло півроку, а листів нема. Я попросив листоношу, що доставляє пошту до спецвідділу, щоб подивився, чи немає там листів для мене. У столі лежало 6 листів для мене. Мені стало зрозуміло, бо ж я служив тоді у спецпідрозділі розвідки. Так у мене виникла проблема номер 1. З'ясувати, чи є Бог, чи ні. З чого почати? Хоча мій батько став віруючим, відвідував збори євангельських християн. На третьому році служби, як відмінника військової школи, мене за розподілом направили на подальше навчання до танкового військового училища. Згодом з училища пішов, знайшов причину для цього, та мені допоміг один військовий лікар. Повернувся назад у частину. Служив у Ленінградському військовому окрузі, демобілізувався у грудні 1959 року. Побув удома в селі Чечелівка Гайсинського району Вінницької області. Там я народився та був покликаний для проходження служби в армії. Для демобілізації взяв направлення на Донбас, тоді Сталіно, Донецьк. Знайшов квартиру, влаштувався працювати у шахті Бутівка Донецька. Пошуки відповіді, чи є Бог, чи ні. До Донецька колишнє Сталіно приїхав працювати через те, що у Сталіно вже жили та працювали на шахті мої земляки-односельці. Вони віруючі з покоління в покоління, їх дід та рідні відвідували зібрання у селі. У Сталіному вони допомогли влаштуватися на роботу та знайти квартиру. Оскільки я вважав себе віруючим, то став відвідувати з ними збори євангельських християн-баптистів. Відвідував усі збори, які були у місті. А також православні церкви міста Сталіно, Макіївки, Костянтинівки, Дружківки, прилеглі міста Сталінської області. Я нікому не міг зі своїх знайомих і земляків говорити про мою віру та пошуки відповіді від Бога. Але не пропускав нагоди, коли були зустрічі з віруючими, репресованими за віру в Бога сталінським режимом боротьби проти інакодумців та політикою Хрущова, який обіцяв, що за свого життя він покаже останнього віруючого по телебаченню. Він казав, що старі вимруть, а молодь перевиховуємо на віру у світле майбутнє. Засуджені за віру в Бога відбули свої терміни від 10 до 25 років, залежно від звинувачення. Начебто за нелюдство, за жертву дітей, за хрещення без відома та дозволу ради з релігійних питань при міськвиконкомі, за відмову від складання присяги на службі в армії, відмову від зброї для виконання наказу вбити людину. Звинувачували у зраді батьківщини, зв'язку з іноземною розвідкою, у підриві комуністичного ладу, пособництві ворогам, віруючий знахідка для американських шпигунів тощо. Готували нове покоління людей для світлого комуністичного майбутнього без віри в існування Бога. Релігія, тобто віра в Бога, це опіум і гальмо прогресу у побудові комунізму. Я жадав знання та правди, всьому вірив, чому навчали у школі. Але згодом, зіткнувшись із дійсністю, не розумів і обурювався, чому вчителі різних рівнів вчать одному, а самі співають інакше. У мене виникало дуже багато запитань, і чому на деякі вирішив шукати відповідь. Але де шукати? Та з чого починати? Пошуки відповідей продовжуються. Запитання номер один. Чи є Бог, чи ні? Як дізнатися? Запитання номер два. Хто мене переконає та доведе, що він є, чи що Бога немає? Для того, щоб знайти відповіді на ці два головних питання, я вирішив поступати до інституту. Іти вчитися на денне відділення потрібні гроші, але я далеко від батьківського дому. У батьків 7 душ дітей, з яких я старший, і жили ми в селі. У 70-ті роки за роботу в колгоспі не платили, а розраховувалися зерном. Тому пішов навчатись у Дніпропетровський металургійний технікум. У Донецьку був вечірній факультет від Дніпропетровського технікуму. І я вечорами та у вихідні дні відвідував лекції. Відвідував книгарні, бібліотеку імені Крупської. Виписував книжки з філософії всіх авторів. А оскільки я не мав Біблії та Євангелія, бачив їх тільки в молитовних будинках на кафедрі, то спочатку користувався тими книгами, які пропонували. Забавні Євангелії Ярославського, Косидовського, журнали «Наука та релігія». Попросив у бібліотеці Біблію, мені не дали, адже це лише за особливим розпорядженням комітету у справах релігії. У пропонованих книгах були цитати з Біблії, які коментував атеїст. Не писатиму про авторів, що вони говорили про Бога, про Біблію, про Христа, про християн. І Ленін, і Маркс, і Енгельс, і авторитети науки, літератури, історії, філософії у своїх книгах торкаються цього питання. Але я їх розподілив на 3 групи. На віруючих, що є Бог, Творець Всесвіту та світів. На невіруючих і тих, які не відкидали, але й не доводили, що є законодавець законів фізичного та духовного світу. Важливо те, що завдяки їхнім роздумам і при читанні Євангелія в оригіналі, а не в атеїстичному виданні, я прийшов до переконання про існування Бога, який створив Всесвіт, планету Земля і людину за образом та подобою своєю для конкретної і певної мети. Бог дав людині знання та заповіді для життя на землі. Бог говорить у Біблії про пришестя Ісуса Христа на землю. І все, що вони говорили зі слів Бога, Творця Всесвіту, здійснилося, а що ще не збулося, то здійсниться. З'ясувавши головні питання віри, я взявся вирішувати важливі питання тимчасового та вічного життя. Де це життя? Що воно собою являє? Які умови? Отримав відповіді і на ці питання. Покаяння та хрещення. Коли я йшов до армії, батько проводжав мене та подарував невелике Євангеліє від Марка. Батьку його подарували 1943 року, віруючи в Чехословаччині. Це Євангеліє вільно вміщувалося в коробці від сірників і в кишені солдатських штанів для кишенькового годинника. Кишеня для годинника знаходилася під ременем штанів. Але скільки я не намагався читати, весь час дуже засмучувався, що не розумів, що читав. Дивувався, чому не розумію. І я ніколи до кінця його не прочитав, бо не розумів. Євангеліє зберігав, називав себе віруючим, незважаючи на обшуки, згодом під час служби в армії. Зберіг це Євангеліє до цього дня. Але так, як у мене не було сина, а Бог дав мені одну дочку, то коли вона виїжджала з чоловіком до Ізраїлю, я подарував це Євангеліє від Марка доньці на пам'ять. Я відвідував церкву євангельських християн-баптистів у Сталіному з 1960 року. На той час пресвітером церкви був Батов Сергій Миколайович. Запитав його, чому я не розумію те, що читаю в Євангелії. Він сказав, що для того, щоб розуміти, потрібно покаятися та отримати народження від Бога. Для мене слова покаяння та народження згори були новими. Мені довелося з'ясувати значення цих слів, у чому маю каятися і як що говорити. Я на той час і молитву «Отче наш» не знав, і її значення не розумів, але вважав себе віруючим, бо мій батько був віруючим. А коли я виїжджав на Донбас, він з мене взяв слово, що і я буду віруючим, хоча я не розумів, що означає «буду». Я ж віруючий. Вирішив питання, які стосуються Біблії, її історію, автори, хто вони, з якого народу і коли жили, звідки брали інформацію. З'ясував багато питань, у тому числі про назву віруючих, історію їх виникнення – католики, православні, штундисти, молокани, євангельські християни, баптисти, адвентисти, суботники, п'ятидесятники. Відповіді знаходив та отримував зі старих журналів у старих віруючих людей, з довідників атеїста та при зустрічах зі старими віруючими. Хоча й не все було з'ясовано до кінця, але я прийшов до вирішення головного питання. Бог, який говорив з авторами Біблії, хоча я не міг це усвідомити, як він говорив з ними, і всі віруючі говорять про одного і того ж Бога, який створив Всесвіт і землю з усіма її багатствами та красою, з різноманітним живим світом на ній і все для людини. І як Творець Всесвіту з її видимими та невидимими світами створив людину за образом і подобою своєю, зробив створену ним людину господарем на землі, означив обов'язки. Тепер переді мною постало важливе питання – як і коли покаятися? Настав день, це була субота, вечірні збори у червні 1960 року. Коли пресвітер пропонував помолитися, покаятися, мені не вистачило сміливості встати, вийти до кафедри перед віруючими. Коли закінчилися збори та віруючі спілкувалися один з одним, я вирішив підійти до пресвітера та попросив, щоб він мені ще раз сказав, що я маю говорити і як. А він мені каже, щоб я став навколішки зараз перед Богом. Що робити? Двері у двір поряд, бігти соромно, молитися не вмів, а пресвітер Сергій Миколайович каже: «Скажи Богу, щоб простив тебе». Я став навколішки та почав молитися. «Господи, пробач мені за все. Ти знаєш, що я нічого не знаю. Амінь». Пресвітер звершив молитву за мене, поклав руки на мою голову та благословив мене, сказавши, що тепер я буду розуміти те, що прочитаю в Євангелії. Кажу йому, що в мене немає Євангелії. Він подарував всі Євангелія, тобто Євангеліє чотирьох євангелістів – Матвія, Марка, Луки та Івана. Після цих вечірніх зборів я не йшов і не біг, а летів, як мені здавалося. я вирішив проблему покаяння та спасіння, про що раніше переживав. У мене з'явилося бажання читати Євангеліє Ісуса Христа, бо почав розуміти написане. Так почалося пізнання Ісуса Христа і про що Він навчав народ. З читанням Євангелія з'явилися нові питання, які вирішувалися в бесіді з віруючими братами, які вже мають добрий багаж знань і откровень про Бога та Сина Його. У серпні Іван Якович Татарченко рекомендував мене для хрещення братові пресвітеру у місті Кіровограді із ще 5 братами. Я звершив молитву «Посвяти Богу» на березі вночі. Адже вийшла ухвала уповноважених у справах релігії, що для проведення хрещення віруючим потрібно брати дозвіл у виконкомі у справах релігії. А для отримання дозволу потрібно заздалегідь подавати для розгляду атеїстичною владою заяву та списки охочих охреститися. Христос прийняв хрещення від Івана Хрестителя, коли Ісусу Христу було 30 років. Мені був 25 рік, і надії на дозвіл прийняти хрещення з боку влади атеїстів не було. Багато пресвітерів погоджувалися надавати хрещення без дозволу виконкомів, ризикуючи тим, що на них накладуть штрафи, навіть можуть позбавити волі від 2,5 до 5 років за непокору радянській владі та насадження релігії як перешкоди у вихованні радянської молоді в дусі атеїзму. Почалося в мене нове життя у пізнанні Слова Божого, Його волі та мети, яку Він поставив віруючим і присвятившим себе Йому, які дали добровільно Слово Богові при свідках про добру совість. Почалася нова школа віри в Бога та довіри Йому через випробування моєї віри. Час розквіту атеїзму. Роки 1960-1965. Це вже особлива сторінка мого життя, як віруючого в Бога. Але я вже мав відповіді на головні питання. Перше. Є Творець всього. Друге. Бог створив спочатку землю та все, що на ній, для людини. Вручив людині землю для керування нею. Третє. Дав людині знання, конституцію, заповіді та закони для правильних стосунків та життя на землі. Четверте. Відкрив людині причину проблем на землі, про вирішення їх, і що очікує людство у майбутньому. П'яте. Чи є життя для людини після життя на землі? Де воно проходитиме і що собою являє? Шосте. Що мені необхідно робити для впевненості, що можу мати вічне життя в царстві Сина Божого? Сьоме. Чи воскреснуть померлі, і коли, і всі, чи не всі, у якому тілі воскреснуть? Восьме. Що таке вічність та де вона? Дев'яте. Що означає нова земля та нове небо, коли це буде та для кого? Десяте. Де я можу отримати авторитетні відповіді на ці 9 питань? Ісус сказав: «Просіть, і буде вам дано, шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. Євангеліє від Матвія, 7 розділ, вірші 7 та 8. Це початок нового життя з вірою в Бога, Його словами, записаними у вічній Євангелії. «І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: «Побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його, і вклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела». Об'явлення, 14 розділ, вірші 6 та 7. Дорога віри. Роки 1965-1983. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви. Євангеліє від Івана, 14 розділ, вірші 2 та 3. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Євангеліє від Івана, 15 розділ, 14 вірш. Святий хай ще освячується. Об'явлення, 22 розділ, 11 вірш. Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине. Перше послання Петра, 1 розділ, 7 вірш. Переможець наслідить усе. Об'явлення, 21 розділ, 7 вірш. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник диявол ходить, ричучи як лев, що шукає пожерти кого. Перше послання Петра, 5 розділ, 8 вірш. Це дорога набуття знань про Бога. Як правильно розуміти прочитане у Біблії? Як побачити чи розуміти волю Божу, яку слід виконувати? А якщо не виконувати, то що буде? Де це написано? Що можна просити у Бога, а чого не бажано? Чи ще не час? Це зараз я можу вільно відповісти на ці та інші питання, знаючи, де про це написано. Але хто шукає відповіді на питання у Слові від Господа, тобто в Євангелії Ісуса Христа, той знайде. Подяка братам, які пройшли шлях випробувань їхньої віри в Бога через заслання в Сибір, Калиму, Байкал, були засуджені за віру на 5, 9, 12, 25 років, а багато хто й не повернувся до своїх родин. Вони стверджували віру в Бога, маючи таємні в громадах віруючих зустрічі пізніми вечорами та навіть до ранку. Було налагоджено перевезення нових завітів та Біблій з Америки, Англії, Швеції, Німеччини та Франції. У цьому служінні перевезення Слова Божого на Донбас був задіяний і той, хто пише це свідоцтво. Незважаючи на суворий контроль радянської розвідки, було підпільно налагоджено друк нових завітів, збірок пісень та інших християнських книг, що стверджують віру та пізнання волі Божої. Цією роботою займався і автор цієї статті. Незважаючи на труднощі, вирішували питання навчальних закладів для віруючих, отримання дипломів, роботи після закінчення інституту або технікуму. При отриманні чи придбанні житла атеїзм ставив умови віруючим. Радянська влада обіцяла та робила все, щоб нове суспільство виховувалося без віри в Бога, називаючи віруючих мракобісами. Пішли до вічності за мого життя Сталін, Хрущов і Брежнєв, а я проходжу дорогою по землі до вічності. І дякую Богові, що маю подвійне громадянство земне та небесне. Маю прописку у місті Макіївка Донецької області та записаний у книгу життя у царстві Сина Божого. Чекаю на зустріч із Викупителем і Спасителем Ісусом Христом, бо Він сказав: «Хто вірує в Сина, той має вічне життя, а хто в Сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває». Євангеліє від Івана, 3 розділ, 36 вірш. «Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити». Євангеліє від Івана, 11 розділ, 25 вірш.